ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 31 अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नन्दं च मोक्षयति भयाद् वरुणस्य पाशाद् गोपात्फलेषु पिहितान् मायासूनुना च आह्न्याप्रितं निशि शयनाम् अतिश्रमेण लोकं विकुंठं उपनेशति गोकुलं स्म। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की कंदरा में से, जहां माया के पुत्र ने उन्हें बंदी कर रखा था, मुक्त किया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहा कर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, पर्वतों में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे सारे कार्य दिव्य है और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। एक बार ब्रह्मवश आद रात्रि में ही श्री कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज यह सोचकर कि रात समाप्त हो चुकी है, यमुना में स्नान करने गए तो वरुण देव यह सोचकर उन्हें वरुण लोक लेते गए कि वे भगवान कृष्ण के दर्शन कर श्री भगवान कृष्ण अपने पिता को चढ़ाने गए। वास्तव में नंद महाराज बंदी नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के सारे निवासी आहार निश श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भक्ति योग की समाधि में निमग्न रहते थे। उन्हें किसी भौतिक कष्ट का भय न था। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेमवश पूर्णतः आत्मसमर्पण करके भगवान की संगति में रहने से मनुष्य को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि वृंदावन के वासी दिन भर कठिन परिश्रम करते थे और थक कर रात में चौन की नींद सोते थे, फलतः उन्हें पूजा करने या आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्राय बहुत कम समय मिल पाता था। किंतु वास्तव में वे सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक कार्यों में ही मग्न रहते थे। उनका हा कार्य आध्यात्मिक होता था, क्योंकि वह श्री कृष्ण के लिए ही होता था। उनके कार्यों के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण थे, फलतः उनके सारे तथाकथित भौतिक कार्य आध्यात्मिक शक्ति से संतृप्त होते थे। भक्ति योग पद्धति का यही लाभ है। मनुष्य को चाहिए कि वह हा कार्य भगवान के निमित्त करे, और इस प्रकार उसके संपूर्ण कार्य कृष्ण के विचार से संतृप्त होंगे जो आध्यात्मिक साक्षात्कार में समाधि का उच्चम रूप है। उच्चम उसका क्या मतलब? It is supposed to be उत्तम। उत्तम रूप, उच्चतम रूप। ब्रज लीला का वर्णन चल रहा है इस अध्याय में। ब्रज लीला रहस्यमयी है। इस भौतिक, एक भौतिक ब्रह्मांड में नीचतम स्तर में नरक है और उसके ऊपर वो सब नीच लोग है, तला अतला सुतला वितला पातल इत्यादि। फिर इस भूलोक है और उसके ऊपर उपदेवताओं के लोक है, गंधर्व लोक, चारण लोक, और उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, और उसके ऊपर जनतप महासत्य लोक है जिनमें महान महान तपस्वी ऋषि अंग रहते हैं, और उसके ऊपर विरजा के दूसरा पार पर है ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति, और उसके ऊपर वैकुंठ लोक है जिसमें और जिनमें बहुत वैकुंठ लोक है भगवान रहते हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, सभी राजा के राजा, ऐश्वर्यमय। इनके पास लक्ष्मी रहते हैं और सब वैकुंठवासी जानते हैं कि वे ही भगवान है, और वैसे संभ्रम से सेवा करते हैं, मतलब बहुत सम्मान देके सेवा करते हैं। और उसके ऊपर गोकुल है जिसमें भगवान रहते हैं ग्वाला का लड़का के रूप में, ग्वाला बाला के रूप में। तो ये विचित्र है ना? तो ऋषियों के लोग के अतीत है वैकुंठ लोग, जिसमें भगवान राजा के रूप में रहते हैं, और उसके ऊपर है भगवान का ग्वाला का रूप। तो मानव समाज में कौन श्रेष्ठ है, ग्वाला जाति या ब्राह्मण क्षत्रिय? तो ग्वाला जाति नीचे नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास, वो श्लोक क्या है? नहीं नहीं, वो उसके बाद है। मां ही पार्थिव्य पाश्रित्य, फिर पाप योनि, स्त्री वैश्य वैश्य। तो ग्वाल जाति वैश्य है, और वैश्य जाति में श्रेष्ठ है व्यापारी कृषि गौरक्ष वाणिजम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो वैश्य जाति की तीन वृत्ति है, कृषि गौरक्ष और वाणिज्य अर्थात व्यापार। तो गाय ही सभी देवताओं का स्वरूप है, तो फिर भी गोचारण करना अशिक्षित वैश्यों की वृत्ति, और मानव समाज में तो सम्मानित नहीं है। तो मानव समाज में श्रेष्ठ है ब्राह्मण और राजा। तो कैसे संभव है कि महान स्वर्ग के ऊपर, महान ऋषियों के ऊपर, वैकुंठ के ऊपर एक गाउन है जिसमें भगवान ग्वाला का लड़का का रूप में, दूसरे गोप और गोपियां के साथ खेलते, तो कैसे संभव है? संभव नहीं है साधारण विचार से। पर कृष्ण लीला साधारण विचार से समझना संभव नहीं है, यही रहस्य है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कुलीन है, समन्वित है, और इसलिए उनके लिए सामाजिक मर्यादा पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन ग्वाला जाति में इतने सा नहीं है। तो मर्यादा भी रखते हैं, लेकिन क्षत्रियों और ब्राह्मणों जैसे नहीं है। और एक भी कारण है कि कृष्ण क्यों भगवान का आदि रूप, स्वयं रूप, ग्वाला का बालक का रूप किसलिए, इसका क्या कारण है? तो बहुत से लोग विश्वास नहीं करते कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान का आदि रूप है कृष्ण। बोलते विष्णु नारायण आदि रूप है, देखो नारायण राजा जैसे है, और कृष्ण तो ग्वाला, तो अवश्य ही नारायण भगवान का मुख्य रूप है। लेकिन भागवत का प्रमाण है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमात्मने। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान के बहुत कला है, विस्तारित रूप, राम आदि जिनमें राम प्रथम है, लेकिन वो सभी रूप के स्रोत है कृष्ण आदि पुरुष। तो कैसे संभव है? तो बड़ा रहस्य है। उसका क्या कारण है? कारण है कि भगवान की स्वयं की इच्छा वैसे, वे स्वतंत्र, वे मानवी या मनुष्य सामाजिक मर्यादा से बाध्य नहीं है कि कृष्ण लीला वैसी है, तो वो एक लक्षण है कि भगवान कृष्ण स्वतंत्र है, इनकी इच्छा है वैसे होना। लेकिन ये व्रज लीला सब, इस व्रज लीला सब अच्छी तरह नहीं समझते और सबकी शक्यता या अधिकार नहीं है व्रज लीला को समझने। तो अति गुह्यतम सामान्यतः सब जीव का विचार है कि भगवान महान है, हम भगवान का दास है, वे ही महान है और इसलिए हम इनकी सेवा करते हैं, हमारा कर्तव्य है इनकी सेवा करना। और अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो वे हमको सभी वर देंगे, हमको रक्षा करेंगे, हमको पालन करेंगे। तो यही संबंध है, भगवान महान है और हम छोटे हैं और हमारा स्वरूपगत धर्म है इनकी सेवा करना, हम भी वैसे ही प्रचार करते। तो व्रजवासियों क्या कृष्ण की सेवा नहीं करते? करते हैं, पर वृंदावन धाम का विशेष लक्षण है प्रेम स्नेह, अर्थात व्रज धाम में भगवान की सेवा करना है प्रेम से। तो नहीं है कि ये व्यक्ति भगवान है इसलिए उनकी सेवा करना चाहिए और इनकी सेवा करने से मेरे सुविधा होगा, ऐसा कोई चिंतन नहीं होते हैं। इस व्रज लीला में वो सभी उच्च दार्शनिक विचार नहीं होते। व्रजवासियों दिन में बहुत व्यस्त रहते हैं और उसलिए थक जाते हैं, जैसे कि आप सब व्यस्त है कल और इसलिए थक गए हैं। और इतने सब व्यस्त रहते हैं कि उनके पास इतना सा समय नहीं है ज्यादा पूजा करने के लिए, ज्यादा सोचना करने के लिए, और उनकी ज्यादा रुचि भी नहीं है दार्शनिक विचार करना। ग्वाला जाति तो दार्शनिक नहीं है, ब्राह्मण जाति दार्शनिक है, वो उडुपी में वो सब सन्यासी बड़े दार्शनिक होते हैं और शास्त्र विचार से निरूपण करते हैं कि परम सत्य है कृष्ण और इसलिए इनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन व्रजवासियों का ऐसा विचार नहीं है और विचार करने के लिए भी समय नहीं है और रुचि भी नहीं है। लेकिन खाली स्वाभाविक प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और वो प्रेम से कृष्ण बहुत ही संतुष्ट होते हैं। व्रजवासियों का सम्मान देने से, व्रजवासियों का प्रेममय सेवन से श्री कृष्ण और बहुत ही संतुष्ट होते हैं। तो व्रजवासियों की सेवा सभी भक्तों का आदर्श है। तो जीवन ऐसे व्यतीत करना चाहिए जिसमें दिन में हम सब कुछ करते हैं भगवान का स्मरण करके, और इनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं। फिर रात को कोई चिंता नहीं होते हैं, फिर सोते हैं किस लिए, जिससे हम फिर कल सुबह उठेंगे और भी कृष्ण सेवा करेंगे। तो यही जीवन का सफलता। तो दिन भर कृष्ण सेवा करना और रात को आराम करना किस लिए, जिससे शरीर और सतेज होगा और कृष्ण सेवा करने का, और कोई दूसरा चिंतन नहीं है। हम सब कुछ करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि हम दुनिया में बहुत ऐसे व्रज जैसे बहुत गांव के प्रकल्प बनेंगे, फार्म प्रोजेक्ट, जिसमें सब भक्त कृष्ण केंद्रित जीवन व्यतीत करके निवास कर सकते हैं और ऐसे सरलता से जीवन व्यतीत करना और भगवान का स्मरण करना। स्मरण कैसे, तो स्वकामनाथम अभ्याच सिद्धि विन्दति मानव, सब कार्य भगवान निमित्त होना चाहिए, भगवत और वो सिस्टम था भारत में, सुबह सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठना और उस समय पूजा पाठ इत्यादि करना, फिर दिन में काम करना और शाम को फिर कीर्तन करना या भागवत या रामायण पाठ श्रवण करना या महाभारत या रामायण का नाटक देखना और ऐसे भगवत प्रसाद लेके सो जाना। यही वैष्णवी संस्कृति है। तो आजकल जीवन बहुत जटिल है ने, तो इतने सारे टैक्सेस देने है और लोन भी है, तो House loan, car loan, dowry loan, who knows what, education loan. जीवन बहुत जटिल है, बहुत सारी चिंता होती है। प्रगति का नाम है कोई शांत नहीं है। प्रगति का मुख्य लक्षण है कि सब लोग सदैव चिंतित रहते हैं, बहुत चिंता होते हैं। तो कृष्ण केंद्रित जीवन ऐसे होना चाहिए कि सरलता से जीवन व्यतीत करना, भगवान का गुणगान करना और ऐसे कोई चिंता नहीं होते। भगवान हमको पालन करते हैं, भगवान हमको रक्षा करते हैं और हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे सदैव कृष्ण का स्मरण करना संभव है और सदैव प्रयास करना चाहिए जिससे हमारी आसक्ति कृष्ण के लिए आसक्ति बढ़ेगी। ब्रजवासियों हमारे आदर्श, तो कैसे नंद महाराज सदैव प्रेम से कृष्ण का चिंतन करते, तो इस श्लोक में वर्णन है तो कैसे नंद महाराज बहुत सुबह एक दिन बहुत सुबह उठ के यमुना में स्नान किया और वरुण देव उनको लेके गए। तो किसलिए महाराज नंद इतने सुबह आए थे? तो उनका उद्देश्य था कि मैं स्नान करूंगा यमुना में और कुछ धार्मिक विधि पालन करूंगा कृष्ण की रक्षा करने के लिए। यशोदा माई भी जब भी भगवान कृष्ण असुरों के हाथ से बच गए, यशोदा माई ऐसे विचार की। यशोदा माई नहीं जानती थी कि कृष्ण है भगवान और ये सब महान महान असुरों का वध करते खेलने में। तो माँ यशोदा का विचार था कि वो चुनावृत तूफान जैसे था, चुनावृत असुर, और क्योंकि मैं युवकाल में नारायण की सेवा की थी इसलिए भगवान नारायण मेरा लड़का को बच गए। तो नहीं जानते है कि कृष्ण ही नारायण और वो सब असुर को मार डालने से राजवासियों और सब दुनियावासियों का रक्षा करते हैं। तो माँ यशोदा का विचार था कि ओ भगवान नारायण मेरा लड़का को रक्षा करते हैं, तो इसलिए जब जब भगवान कृष्ण ये सब असुरों को वध किया तब तब माँ यशोदा विशेष पूजा करती थी, नारायण की पूजा और विशेष मंत्र उच्चारण किया मेरा लड़का की रक्षा करने के लिए। तो व्रजवासियों सब कुछ कहते थे श्री कृष्ण का कल्याण के लिए, नहीं जानते कि कृष्ण ही कल्याण, कृष्ण स्मरण करने से कल्याण होते और जहां है कृष्ण वहां अकल्याण या किसी भी भाई भीति अमंगल नहीं हो सकते। तो व्रजवासियों का प्रेम इतना सा था कि उन्होंने सोचा कि हम कृष्ण की रक्षा करते हैं, तो वो ही कृष्ण प्रेम हमारा आदर्श है और उस प्रकार की भक्ति वो भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। अनुकरण का मतलब नकल करना और अनुसरण का मतलब पूजल राग पथ गौरव भंगे, वो राग पथ ब्रजवासियों की राग भक्ति का पथ पूजा करके कृष्ण सेवा करना, अर्थात कि व्रजवासियों इतने महान है कि हम केवल इनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे हम भी एक दिन अवसर मिलेंगे व्रजवासियों की सेवा करना। तो इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न है तो जरा सा पूछिए अभी। हरे कृष्ण, वही प्रश्न है हरे कृष्ण और उसका उत्तर है हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है पहले? दार्शनिक जाति, दार्शनिक मीन्स द फिलोसोफर्स, ब्राह्मिन्स, तत्ववाद। तो हम भी दर्शन के द्वारा भक्ति करते हैं। तो व्रजवासियों की स्थिति इतना महान है कि वे दर्शन के अतीत है, तो हम नहीं। तो हमारे लिए विवेक से भक्ति करना चाहिए। विवेक किस प्रकार? अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम्। क्या अनुकूल है कृष्ण भक्ति में, क्या प्रतिकूल है? तो दर्शन समझना चाहिए कि पहले समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करना चाहिए, साधना भक्ति, कि भौतिक इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना, विषय सुख, वो जैव धर्म, जीव का धर्म की विपरीत है। हमारा कल्याण के लिए कृष्ण सेवा करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट होंगे? वो अनुकूल, जो अनुकूल है भक्ति के लिए, और जो प्रतिकूल है, तो ये सब विचार करना चाहिए भगवत दर्शन, शास्त्रीय दर्शन के अनुसार। और ऐसे अभ्यास करने से जब स्वाभाविक आसक्ति का उदय होते हैं कृष्ण सेवा के लिए, फिर हम दर्शन के अतीत होते हैं। लेकिन वो स्तर बहुत ही ऊंचा है, इसलिए सेवा करना चाहिए शास्त्रिक विधि और निषेध के अनुसार। और क्या? कर्म और कर्म योग में क्या डिफरेंस है? कर्म का मतलब कर्म, और कर्म योग का मतलब यत करोषि यद अश्नासि यज जहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कुंतया तत् करुष्वम अदर्पणम्। तो कर्म का फल भगवान को अर्पण करना, और काम तो खाली काम, हम काम करते हैं और उसका फल हम भोग करते हैं। और काम योग का मतलब वो फल भगवान को अर्पण करते हैं, वही अंतर है। कर्म योग में और भक्ति योग में क्या अंतर? कर्म योग और भक्ति योग में क्या दोनों में क्या अंतर है? तो कर्म योग का मतलब हम काम करते हैं अपनी रुचि के अनुसार या वानाश्रम धर्म के अनुसार, और फल भगवान को अर्पण करते हैं। और भक्ति योग का मतलब हम सब कुछ करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। काम योग में वो प्रयास है वो फल भगवान को अर्पण करना, लेकिन उसमें स्वार्थ का विचार भी है, कर्म योग की पूर्णता भक्ति योग का आरंभ है।